raz pierwszy, po raz drugi i po obiedzie. A na deser pyszne pomarańcze tylko po 2,79 za kilogram i pomarańcze słodkie i soczyste za 2,79 sprzedane! Lidl, co tydzień coś nowego. Polędwiczka wieprzowa 19,99 i pomarańcze 2,79. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa 21 stycznia i 12. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Banki powinny podzielić się z kredytobiorcami kosztami wysokiego kursu franka. To częsta opinia wśród ekonomistów. Premier Kopacz będzie rozmawiała z kanclerz Merkel o stawkach dla polskich przewoźników przejeżdżających przez Niemcy. W tym serwisie Trójki także o tym, jakie imiona rodzice nadawali swoim dzieciom najczęściej w ubiegłym roku. 4,26 zł. Tyle dziś trzeba zapłacić za franka szwajcarskiego, czyli wciąż mamy kurs przyprawiający zadłużonych o ból głowy. Nieco łagodzi ten ból decyzja banków podjęta po spotkaniu z ministrem finansów. Zgodziły się one stosować ujemny LIBOR. To oznacza, że wzmocnienie szwajcarskiej waluty będzie rekompensowane niższym oprocentowaniem. Ale to wciąż mała pociecha w obliczu problemów frankowiczów i raczej wątpliwej pomocy rządu na wzór Węgier czy Chorwacji. Mówi profesor Andrzej Buszko, ekonomista z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Ich te nieruchomości znacznie podrożały. W związku z tym to wszystko robi się mało wesołe. A dodatkowo trzeba zaznaczyć, że no nasze społeczeństwo generalnie jest biedne i każda dodatkowa kwota, którą trzeba przeznaczyć, a nie jest planowana w budżecie, no stanowi problem. Nie państwo, a banki powinny, tak jak kredytobiorcy, ponieść konsekwencje tego, co teraz dzieje się z frankiem, mówił w Informatorze Ekonomicznym Trójki Bartosz Marczuk z Rzeczpospolitej. Z jednej strony oczywiście jest tak, że państwo nie powinno dopłacać do kredytów frankowych. Trudno jest mieć roszczenie do wszystkich podatników o to, żeby pomagali jakiejś grupie. Natomiast sektor bankowy, który ma, przypomnijmy, fantastyczne wyniki od lat, to są zyski rzędu kilkunastu miliardów złotych netto, powinien poczuć się współodpowiedzialny za to, co wydarzyło się na tym rynku. Po wczorajszym posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej banki zrezygnowały z dodatkowych zabezpieczeń kredytów i zadeklarowały działania wspierające klientów, między innymi wydłużanie czasu spłacania kredytu przy utrzymaniu dotychczasowej wysokości raty czy czasowe zawieszenie spłaty rat. Komisja Nadzoru Finansowego i UOKiK sprawdzają, czy banki nie łamały prawa i nie uderzały w interes konsumentów, zawierając z nimi umowy kredytowe. Rząd interweniuje tymczasem w sprawie sytuacji polskich przewoźników na rynku niemieckim. Ewa Kopacz jeszcze dzisiaj ma rozmawiać na ten temat z kanclerz Angelą Merkel. Niemcy wprowadzili nową stawkę płacy minimalnej i od stycznia także właściciele naszych firm przewozowych zobowiązani są płacić swoim kierowcom przejeżdżającym przez Niemcy 8,5 euro za godzinę pracy. Przewoźnicy twierdzą, że to doprowadzi ich do bankructwa i grożą blokadami dróg. A niemieckie władze za te sprawy krytykuje także dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung i o tym z Berlina Wojciech Szymański. Jak czytamy, władze Niemiec niekiedy odważnie walczą o wolny handel, ale można mieć wątpliwości, czy dotyczy to także europejskiego rynku wewnętrznego. Bo jak inaczej traktować ustawę, która zobowiązuje zagranicznych przewoźników do wypłacania kierowcom niemieckiej płacy minimalnej, nawet gdy tylko przejeżdżają przez Niemcy? Zagadką jest już to, jak niemieckie władze miałyby skutecznie sprawdzać, ile w rzeczywistości zarabiają na przykład kierowcy z Polski. Faktycznie chodzi jednak o coś innego. Rząd Niemiec, wprowadzając płacę minimalną, kupił sobie wdzięczność związków zawodowych, które oprotestują każdą propozycję ograniczeń. Wolny przewóz towarów w Europie schodzi na dalszy plan. Chyba, że to tylko nieporozumienie. Wtedy rząd musi zadbać o słyszalne w całej Europie wyjaśnienia. Czytamy we Frankfurter Allgemeine Zeitung. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Dodajmy jeszcze, że sprawą niemieckich przepisów zajęła się już Komisja Europejska. Babcie dzisiaj mają swoje święto, przypominamy o tym wnukom, które jeszcze nie złożyły życzeń, a my pytaliśmy, czy to geny powodują, że wnuki wydają się być bardziej podobne do dziadków niż do rodziców. Często oglądając zdjęcia dziadków i wnuków można zauważyć dużo podobieństwo, a przecież nie sprowadza się ono tylko do fizyczności.

poziom, do którego uposażenia pedagogów powinny zostać podniesione. Związek Nauczycielstwa oczekuje, że rząd wróci do zasady przyznawania podwyżek od stycznia, a nie od września, jak to było ostatnio. A propos ostatnio, nauczyciele skarżą się, że nie mieli podwyżek od 2012 roku, ale w latach 2008-2012 nauczyciele jako jedyna grupa zawodowa sfery budżetowej otrzymywali regularnie podwyżki. Płace pracowników budżetowki były wówczas zamrożone. Związek chce rozmawiać również o zmianach polegających na zwiększeniu udziału w całej płacy wynagrodzenia zasadniczego, co przekłada się na wyższe dodatki. Podwyżki dla nauczycieli, czy tak, czy nie, a moim gościem jest pan prezes Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Witam pana, panie prezesie, kłaniam się. Dzień dobry. Pewnie górnicy troszkę przetarli szlaki i pokazali, że ostro dopominając się o swoje, można w roku wyborczym sporo wygrać, ale pewnie Związek tym rokiem wyborczym nie kierował się akurat teraz, podnosząc swoje postulaty, prawda? No, nie zaprzeczę, natomiast zwrócę uwagę na fakt, że postulaty Związku Nauczycielstwa Polskiego tylko pozornie są zbieżne w czasie z żądaniami górników, dlatego że o wzroście wynagrodzeń w 2016 roku, przepraszam, o potrzebie negocjacji w bieżącym roku rozmawialiśmy z Ministerstwem Edukacji Narodowej jeszcze w roku 2014, wtedy, kiedy górnicy jeszcze nie zamierzali protestować. Wydaje nam się, że jest potrzeba i pora, byśmy rozmawiali o płacach, nie w atmosferze napięcia, nie właśnie w takiej przedwyborczej przepychance, stąd pismo do pani minister, abyśmy siedli do rozmów, zanim ta gorączka wyborcza nada tej debacie niestety bardzo niekorzystny kontekst, a jednocześnie zanim rząd przedstawi społeczeństwu, komisji trójstronnej te makro założenia dotyczące wzrostu między innymi wynagrodzeń w roku 2016, czyli te makro założenia budżetowe. I to jest powód, dla którego teraz chcemy jeszcze w pierwszym kwartale siąść do rozmów. Jutro o tym będę rozmawiać z panią minister Kluzią. No właśnie, bo jutro spotkanie, do tego wrócimy. Po raz ostatni przypomnijmy, płace zasadnicze nauczycieli wzrosły we wrześniu 2012 roku, prawda? To były podwyżki od 83 do 114 zł. W efekcie nauczyciel dyplomowany otrzymuje 3109 zł wynagrodzenia zasadniczego. Do tego dochodzą dodatki, prawda? No tak, tylko że to jest ten element, który, no nazwijmy, jest słaby medialnie, dlatego że... Który element jest słaby medialnie? Właśnie owe dodatki, bo jeżeli ja zwrócę uwagę na fakt, że te dodatki, owszem, bardzo ładnie brzmią, ale w warstwie kwotowej czy procentowej wyglądają śmiesznie, bo na przykład dodatek za specjalizację wynosi 0,06 punkta procentowego. Zaraz, panie prezesie, ale to chyba te relacje nie wyglądają tak tragicznie, bo ja mam informację, że wynagrodzenie zasadnicze wynosi, to chyba nawet po pana wczorajszej konferencji, taka notatka prasowa, wynosi 63% całej płacy, tak? Tak, ale to wynagrodzenie zasadnicze jest tym elementem, który ma każdy nauczyciel. Do tego dochodzi dodatek stażowy proporcjonalny do wysługi lat. Ja to rozumiem, ale tak na szybko licząc, nauczyciel dyplomowany otrzymuje w takim razie w granicach 4300 zł brutto miesięcznie. No, jeżeli nauczyciel dyplomowany dostaje swoje 20% dodatku, to nie wychodzi, panie redaktorze, ponad 4000, bo to wychodzi 620 zł. No może przesadziłem. 20 pan powiedział. No nie, wcześniej pan powiedział, że wynagrodzenie zasadnicze to 63% całej płacy. Tak, tylko że zgadzamy się? Tu jesteśmy w całej tej bardzo skomplikowanej materii wynagradzania nauczycieli, dlatego że mamy jak w misiu, prawdę czasu i prawdę ekranu. Prawda, ta rzeczywista związana z kasą nauczyciela opiera się o wynagrodzenie zasadnicze, jakie otrzymuje każdy nauczyciel. Reszta to są różnego rodzaju dodatki, które mają raczej charakter kalkulacyjny, no bo w elemencie kwotowym dodatek za specjalizację każdy nauczyciel otrzymuje w wysokości złoty 90 to chyba. To ile w takim razie, zgodnie z pańskimi wyliczeniami, otrzymuje nauczyciel dyplomowany? Nauczyciel dyplomowany zgodnie z zapisami karty nauczyciela w swoim wynagrodzeniu łącznym wynikającym ze stopnia awansu zawodowego, a więc to jest ten element, którym media się bardzo chętnie posługują i ministerstwo tym samym, zarabia 5000 zł brutto. Ale to jest taka wirtualna, kalkulacyjna rzeczywistość. Natomiast każdy nauczyciel dyplomowany otrzymuje 3109 zł wynagrodzenia zasadniczego i maksymalnie może otrzymać 20% dodatku stażowego. Mogę powiedzieć tak, średnie wynagrodzenie nauczyciela wynikające ze stopni awansu zawodowego. Tych czterech stopni wynosi w tej chwili 3661 zł. No to ja to powiedziałem. GUS wczoraj podał, że średnie wynagrodzenie w gospodarce przedsiębiorstw wynosi bez mała 4400 zł, a więc różnica jest ponad 700 zł. Ale wie pan, tutaj uwaga, bo ja do tych danych GUS-u z całym szacunkiem zresztą dla tej instytucji specjalnie nie przywiązywałby się. Mówię to w kontekście tego, że państwo postulują, że minimalny pułap średniego wynagrodzenia wśród nauczycieli powinien wynosić właśnie to minimum podawane w gospodarce. Wie pan, że powoływanie się może być złudne, bo średnia krajowa, na przykład podawana przez GUS, wcale nie jest średnią krajową, ponieważ GUS zbiera dane z przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób. Tak więc dane o przeciętnym wynagrodzeniu zbierane są tylko z połowy firm działających w Polsce. Jaki wniosek mieć z tego, że być może już teraz nauczyciele otrzymują średnią płacę w Polsce? No to z ubolewaniem muszę stwierdzić, że ta średnia, która związana jest z wynagrodzeniem zasadniczym nauczyciela, jest zdecydowanie poniżej 3000. Jest nędzna, tu zgoda. Natomiast związek mówi wyraźnie, nasz postulat dotyczący, po pierwsze, potrzeby powrotu do rozmów wiąże się z tym, że tak szeroko komentowane we wszelkiego rodzaju debacie publicznej wzrost wynagrodzeń nauczycieli sprzed 3 lat zwrócę uwagę na to, że był próbą ratowania tej dramatycznej sytuacji finansowej nauczycieli, dlatego że poprzednia podwyżka to był rok 2003. I po wielu, 2012. Tak, ale w roku 2012 była potrzeba zadośćuczynienia choćby fragmentom żądań nauczycieli dotyczących wynagrodzeń. Panie prezesie, no jak zwał, tak zwał, ale co pan powie innym pracownikom budżetówki, którzy takiej rekompensaty, czy też zadośćuczynienia po prostu nie mieli. No tak, proszę zwrócić, ja nie chcę, broń Boże, szukać pieniędzy dla nauczycieli w kieszeniach innych. Wręcz przeciwnie, uważamy, że sytuacja dramatyczna sfery budżetowej jest. Także tych pracowników, którzy są wynagradzani jako pracownicy państwowej sfery budżetowej i nie czerpię satysfakcji ani zadowolenia z faktu, że myśmy dostali ich kosztem, bo to jest żadna satysfakcja. Uważam, że na przykład, że pracownicy Ministerstwa Edukacji Narodowej powinni więcej zarabiać, aniżeli zarabiają obecnie i też warto się na ten temat pochylić. Natomiast dzisiaj mówimy o wzroście proszę nauczycieli. Ale proszę ich tak bardzo nie żałować, bo oni by otrzymali dość przyzwoite nagrody w ubiegłym roku. Natomiast nauczyciele takowych nagród nie otrzymują. Mam wrażenie, że problem z tą grupą zawodową, z nauczycielami jest problemem skali. Po prostu państwa jest bardzo, bardzo dużo i wszelkie negocjacje w związku z tym są utrudnione, bo jeśli na przykład związkowcy Solidarności, z sekcji oświatowej Związku Solidarność, oni również domagają się podwyżki, prawda? Zażądaliby pensje nauczycieli zostały zwaloryzowane o 9% już od stycznia tego roku. Wie pan, co to oznacza? Że no tak, ale te postulaty warte są 3 miliardy złotych. No dobrze, tylko że po pierwsze... Bo mamy 600 tysięcy nauczycieli. Nauczycieli zatrudnionych w systemie oświaty jest zdecydowanie poniżej 500 000. To po pierwsze maleje liczba nauczycieli, dlatego że niestety proces tak zwanej restrukturyzacji, mówiąc wprost, likwidacji szkół powoduje, że maleje liczba nauczycieli zatrudnionych w polskim systemie oświaty. Natomiast to nie jest tak, że w szkole są martwe dusze, które nie są wykorzystywane. Wręcz przeciwnie, jest cała masa stanowisk pedagogicznych, których jest zdecydowanie za mało. Ja nie mówię tylko o nauczycielach matematyki, fizyki, chemii, ale mówię o całej gamie stanowisk pedagogicznych, których potrzeba w szkole. To jest pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta, tych ludzi brakuje. To, co się często pojawia, jak pan wie, panie prezesie, w takich rozmowach, często argumentują w ten sposób słuchacze i pewnie dzisiaj takie argumenty padną, to pensum, które wywołuje emocje. Ile godzin lekcyjnych w tygodniu w tej chwili pracuje nauczyciel średnio? Ustawowo czas pracy nauczyciela nie może być większy niż 40 godzin, tak jak w całym naszym państwie, natomiast wymiar pensum tegoż edukacyjnego jest różny w zależności od stopnia szkoły. W szkole podstawowej i gimnazjum to jest 20 godzin pracy z uczniem, natomiast w szkole ponadgimnazjalnej jest to 19, ale jeżeli chodzi o pensum, to wcale nie jesteśmy akurat na jakimś niskim poziomie w relacji do innych krajów. Natomiast zwrócę uwagę, pensum nie wyczerpuje całości pracy nauczyciela. Dlatego ustawodawca zawarł sformułowanie, że czas pracy nauczyciela nie może przekroczyć 40 godzin. Badanie czasu pracy, o którym kiedyś mówiliśmy, pokazało, że wymiar czasu pracy nauczyciela wynosi ponad 47 godzin. Tyle, że zaraz zadzwoni architekt i powie, że on też projekt zabiera do domu i wiele godzin w domu nad nim spędza. Nie szukajmy zwady z innymi grupami zawodowymi. Chcę powiedzieć, że dzisiejsza gazeta przynosi wypowiedź ministra edukacji narodowej Wielkiej Brytanii, która to pani minister za wzór stawia polski system szkolnictwa, a więc te wydatki na nauczycieli to nie jest wyrzucanie pieniędzy w błoto, to jest dobra inwestycja o wysokiej stopie zwrotu, dlatego że efekty polskich uczniów będące następstwem pracy nauczycieli są na takim poziomie, gdzie Polska pokazywana jest jako kraj o bardzo dobrym systemie oświaty, o bardzo dobrych rezultatach pracy nauczycieli. Wie pan, że otwieranie, tak myślę, karty w rozmowach z ministerstwem może być niebezpieczne, bo pani minister myśli o zmianach, które nauczycielom niekoniecznie mogą się spodobać. Panie redaktorze, związek jest gotowy do rozmów o karcie, ale chcielibyśmy, żeby poziom przygotowania... Nawet pani minister Joanna Kluzik-Rostkowska swojego czasu powiedziała, że zastanawia się, czy ten dokument w ogóle jest potrzebny, czy karty nie należałoby po prostu znieść. No tak, tylko problem polega na tym, że akurat jedyny urzędnik Ministerstwa Edukacji Narodowej, który naprawdę był merytorycznie przygotowany do dyskusji o karcie w pierwszych godzinach urzędowania, pani minister odszedł z resortu. Natomiast karta stabilizuje polski system oświaty na jego bardzo wysokim poziomie, bez względu na to, czy mówimy o Warszawie, czy mówimy o odległej bieszczadzkiej miejscowości. Jest to ustawa, która jest swoistym kodeksem pracy dla segmentu oświaty. To prawda, ale tam są uprawnienia przeróżne i dobrodziejstwa, które dzisiaj chyba troszkę nie przystają do czasów. Na przykład dodatki mieszkaniowe, na przykład zasiłki na zagospodarowanie, na przykład prawo do zajmowania mieszkań w budynkach szkolnych. Nie uważa pan? Tak, tylko że zwrócę uwagę na to, że od roku 2010 toczy się dyskusja nad kartą nauczyciela. Ta debata była lepiej czy gorzej przygotowana. Ona w pewnym momencie niestety uległa zakończeniu. Nie dlatego, że o to związki nie chciały dyskusji, tylko że po prostu strona rządowa nigdy nie miała takiej gotowej, ale przemyślanej przede wszystkim, spójnej, takiej koherentnej z sytuacją edukacyjną naszej grupy zawodowej propozycji. To były tylko i wyłącznie takie wrzutki polegające na tym, że w ramach takiego small talku łatwo jest powiedzieć, kartę można zmienić, czy kartę trzeba zmienić. Każdy parlament po roku 1989 miał ku temu prawo, natomiast zwrócę uwagę na to, ustawa broni się jakością pracy nauczyciela, natomiast jeżeli chcemy i widzimy w zawodzie tylko i wyłącznie czynnik oszczędnościowy, no to przepraszam, ale nie osiągniemy wysokiej jakości pracy, redukując poziom wynagrodzenia, bo w tym momencie musimy sobie zadać pytanie, kogo pozyskamy do tego zawodu. Więc związek jest gotowy do dyskusji o karcie, ale do dyskusji opartej o założenie merytoryczne, a nie o publicystykę i nie o stwierdzenie, że kartę należy wyrzucić, bo ona za dużo kosztuje. No ja podałem akurat konkretne przykłady. Tak, ale w tych myślę, że do dyskusji. Mamy swoje propozycje. Myślę, że do dyskusji. Panie prezesie, wrócimy do rozmowy. Bardzo proszę. Bo chcę dać szansę jak zwykle słuchaczom, a my spotkamy się na antenie raz jeszcze przed godziną 13:00. Przyjemnie. Dziękuję. Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, jest naszym gościem. Dwadzieścia dwie minuty po południu. Podwyżki dla nauczycieli. Czy tak, czy nie? Audycja za, a nawet przeciw. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl. Przeciw małpa polskieradio.pl. We're gonna watch this whole thing blow in a lift here all my life. I'm addicted to the sadness and the sound of jubilation. We never got to say goodbye. What they want in his apartment and they try to steal his painting. They were counting up the days until he died. And the band played on and on. And the band played on and on. And the band played all the sadness of my youth. I'm addicted to the handshake. Pan Artur napisał tak: litości, prowadzę działalność gospodarczą, pracuję coraz więcej, zarabiam coraz mniej. Płacę coraz wyższe daniny na rzecz państwa, z których opłacana jest rozrastająca się wzdłuż i wszerz tak zwana budżetówka i na przykład nieefektywne górnictwo. 7 trójek na początku 22, program trzeci. Za, a nawet przeciw. Podwyżki dla nauczycieli, 7 trójek na początku 22. Czekamy na Państwa komentarze w listach, telefonach. Pan Sławomir, witam, halo. Dzień dobry, panie. Dzień dobry panu. Chciałem skomentować ten głos tego pana związkowca, który przed chwilą mówił. To był prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, nie związkowiec. To nie jest związkowiec? Znaczy związkowiec, ale w randze prezesa, o tak. No tak, no. Niemniej magnat związkowiec, powiedzmy. I proszę. Teraz tak, przejdźmy do meritum. Dosłownie niecały miesiąc temu w prasie gospodarczej którejś z brytyjskich czytałem analizę szkolnictwa przeprowadzonego dosłownie na całym świecie, wie pani? I jednym z podstawowych wniosków tego badania było to, że polscy nauczyciele pracują najmniej na świecie. I teraz postulat był taki, że polski rząd powinien coś zdecydowanie przedsięwziąć w tej sprawie, żeby zachęcić polskich nauczycieli do większego wysiłku. I teraz jest świetna okazja. No, chcą nauczyciele podwyżki, prawda? Mm-hmm. No więc najważniejszym warunkiem tej podwyżki powinno być to, że jeśli się zgodzą podnieść pensów do średniej światowej, tak myślę, średniej światowej, bo to nie wychylajmy się w żadną stronę, to wtedy możemy rozmawiać o podwyżce. To wtedy byłby pan skłonny do rozmów o pieniądzach. Pan Tomasz napisał: wydaje mi się, że w swoich audycjach traktuje pan nauczycieli z nieco większą pobłażliwością niż inne grupy interesów. Zapowiadane strajki nauczycieli to po prostu brak przyzwoitości. Jako podatnik mam tego serdecznie dość. Mam dziecko w szkole, widzę, jak poziom nauczania maleje z roku na rok. Za to z roku na rok rośnie liczba dni wolnych, które mają nauczyciele. No i pieniędzy, które w szarej strefie dorabiają na korepetycjach. Pan Paweł, panie Pawle? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, chciałem też wypowiedzieć się krótko na ten temat. Oczywiście generalnie jestem przeciwny podwyżce nauczycieli dla tej ilości nauczycieli, która jest, ponieważ z tego co wiadomo, dzieci jest coraz mniej, więc nauczycieli powinno być mniej. Jeżeli chcą podwyżek, to tylko i wyłącznie w ramach swojego budżetu. Wie pan co? Panie Kubo, a jak ja słyszę pana broniarza, to naprawdę, ja już naprawdę mam dosyć i ja dostaję alergii na sam głos pana broniarza, który po prostu jest takim czymś, co jeszcze pachnie starymi czasami. Może pan broniarz powinien kontynuować swoją karierę, jak to się mówi pięknie, poza strukturami tej firmy. Dziękuję, 27 minut po południu. Beata Szydło, posłanka PiS, zastępca przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych. Polacy się zorientowali, że żeby być zauważonym i usłyszanym przez rząd Platformy i PSL-u, trzeba głośno protestować. I w związku z powyższym nie ma innego wyjścia i oni te protesty zaczynają podejmować. Natomiast nauczyciele byli, podobnie jak górnicy wcześniej, przez rządzących oszukiwani, bo wielokrotnie chwalono się, zapowiadano, jakie te podwyżki otrzymują. Zawsze przed każdymi kolejnymi wyborami politycy Platformy i PSL-u zapewniali i głośno krzyczeli w mediach, że tutaj kolejne grupy zawodowe, w tym właśnie nauczyciele, są doceniani, otrzymują podwyżki. Potem okazywało się, że rzeczywistość jest zupełnie inna, kiedy na to wszystko się z bliska spojrzało. W związku z powyższym albo robiono na przykład dla nauczycieli podwyżki rękami samorządów, bo to tak naprawdę były tylko i wyłącznie rozporządzenia ministra, a to samorządy musiały ponosić koszty różnych działań oświatowych. No więc jest taka rzeczywistość, jaka jest. Wszystkie grupy zawodowe, pracownicy w Polsce, ci, którzy są w tej chwili przede wszystkim pracownicy budżetówki, od wielu, wielu lat muszą zaciskać pasa, gdzie tymczasem prezesi spółek kolejni, słyszymy, że wiceprezesi tym razem spółki kompanii węglowej będą odchodzili i znowu dostaną sowity odprawy. Ja się nie dziwię, że ludzie protestują. Pani Ewa napisała: porównywanie średniej pensji nauczycieli ze średnim w sektorze gospodarczym jest niewspółmierne, skoro oni pracują 18 godzin, a nie 40. Ja nie dostałem podwyżki od 2003 roku. Pan Bogdan z nami, witam pana. Halo? Panie Bogdanie? A może pan Piotr? Panie Piotrze? Piotr. Pan Piotr, witam. Nie ma pana Bogdana. Witam panie Piotrze. Chciałem zabrać głos. Moja żona jest nauczycielką, jako mąż nauczycielki dzwonię i powiem tak, jest dyplomowanym i pensję, którą otrzymuje, jest dobra pensja. Natomiast jedna rzecz, praca w oświacie w tej chwili to nie jest 18 godzin, bo sam widzę, ile żona dodatkowo musi pracować, jeśli chodzi o jakieś odgórne ankiety, nie ankiety, wypełnianie różnych broszur. Natomiast co do pensji, uważam, że powinna być znacznie podniesiona pensja dla nauczycieli, dla osób, które startują w zawód nauczyciela, żeby przyciągnąć młodych. Czyli dla nauczyciela stażystę. Stażysty, tak, bo tutaj ta pensja jest naprawdę, myślę, że, znaczy sądzę, że uwłaczająca i żeby pozyskać dobrych nauczycieli, to ta pensja musiała być podniesiona. Panie Andrzeju, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem zaznaczyć coś takiego, że uważam, że zawód nauczyciela jest najważniejszym zawodem w społeczeństwie i wielkość ich pensji przekłada się tutaj też na ich jakość wykonywania pracy, a tym samym na jakość, można powiedzieć, wykształcenia wychowanków. No patrząc w drugą stronę, no jeżeli byśmy dali na przykład nauczycielom zarobić 800 zł na miesiąc i pracowaliby po 10 godzin dziennie, co mielibyśmy wtedy w społeczeństwie? Dziękuję bardzo. Krystyna Łybacka, europosłanka, minister edukacji narodowej w latach 2001-2004. Niewątpliwie nauczyciele powinni być zawodem dobrze wynagradzanym, ale rozmowy o podwyżkach należy rozpocząć od rozmów z ministrem, więc myślę, że związki zawodowe pójdą tą drogą, ponieważ każdy wie, że w momencie, kiedy jest przyjęty budżet, to w zasadzie na ten rok budżetowy już nie ma ruchu. Natomiast należy porozmawiać o korekcie płacy nauczycielskiej, o włączeniu do podstawy rozlicznych dodatków, które są uznaniowe. Czyli mówiąc krótko, należy rozpocząć czym prędzej rozmowy z ministrem, tak żeby ewentualne podwyżki i korekty były możliwe w roku przyszłym. Pani Małgorzata napisała, jestem specjalistą do spraw kadr i płac w publicznej szkole. Doskonale wiem, ile nauczyciele zarabiają, bo robię im wypłaty. Pan ze związków mija się z prawdą. Nauczyciel dyplomowany otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w granicach 3109 zł i potem pani Małgorzata przedstawia bardzo szczegółowe wyliczenia dotyczące dodatków. W efekcie razem daje to 5722 zł. Dodaje pani Małgorzata za 26 godzin w tygodniu razy 4, czyli 104 godziny w miesiącu, co odpowiada połowie etatu, no troszkę więcej dla przeciętnego obywatela. 29 minut do 13. Moim gościem jest pani Katarzyna Hall, była minister edukacji, posłanka Platformy Obywatelskiej. Witam panią minister, chciałem powiedzieć panią posłankę. Kłaniam się. Witam serdecznie. Pani poseł, oczekiwania nauczycieli dotyczące płac są zrozumiałe, są do zaakceptowania? Znaczy, w czasach, kiedy ja byłam ministrem, starałam się dbać o to, żeby dość istotnie wzrastało poczucie docenienia nauczycieli. Coś się wtedy udało zrobić. Obecnie w kolejnych latach były inne priorytety związane między innymi, bo była też taka potrzeba, jeżeli chodzi o nauczycieli szkół wyższych, że jakiś postęp na tym odcinku zaczęto osiągać. Były też prowadzone rozmowy dotyczące w ogóle statusu nauczyciela, jakiś potrzeb, uregulowań innych. No też to się zmieniło, że tam te 2 godziny więcej nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów mają obowiązek pracować, pomagając dzieciom, ale były dalsze rozmowy dotyczące takich kompleksowego spojrzenia na to. No tak się złożyło, że to nie zostało nadal jakoś tam ten proces, tak, został przerwany. Być może pani słyszała, przed chwilą napisała pani księgowa do mnie, pracująca w szkole w dziale kadr, nauczyciel dyplomowany w szkole publicznej, akurat tutaj pani, otrzymuje 5722 zł brutto. No, trudno mówić, że to jest wypłata kompromitująca. Ja myślę, że pewien poziom docenienia zawodu nauczyciela przez tych parę lat, no w czasach, kiedy ja byłam ministrem, udało się osiągnąć istotny postęp, bo mieliśmy świadomość, że to była grupa no niedoceniona w jakiś sposób. Ja ze szczerego serca no mogę powiedzieć, że bardzo bym chciała, żeby było jeszcze więcej i lepiej, bo docenienie, ta grupa zawodowa zasługuje na docenienie. Natomiast pytanie jest takie, no w każdej grupie zawodowej jest takie oczekiwanie i no musi następować myślenie no globalne z perspektywy rządu. Czyli niech pytanie... rozkładamy akcenty, jak planujemy rozmowy z konkretnymi grupami zawodowymi, bo te rozmowy są potrzebne i trzeba zastanowić się nad tym, co dalej. Może nie jutro, nie pojutrze, ale w perspektywie powiedzmy kolejnych 10 lat, jak to powinny te proporcje wymagań od nauczycieli i ewentualnego wzrostu wynagrodzeń ewoluować. Jak za swoich czasów, kiedy pracowała pani w ministerstwie, jak teraz ocenia pani kartę nauczyciela? A pani minister edukacji zastanawia się, pani minister Kluzik-Rostkowska, czy w ogóle taki dokument jest w Polsce potrzebny? Jest? Pani minister Kluzik-Rostkowska zastała projekt zmian w karcie nauczyciela przygotowany przez panią minister Szumilas, częściowo jeszcze w oparciu o wcześniej prowadzone prace, bo to był długotrwały proces, i zdecydowała o zatrzymaniu tych zmian. Także taki jest dziś stan faktyczny. Deklaracje są takie, że przydałyby się istotne zmiany, ale na razie projektów konkretnych nie ma, które mogłyby być w Sejmie procedowane. A jeśli tak, to co należałoby w tej karcie zmienić? Na pewno mógłby to być dużo bardziej nowoczesny dokument, bo jednak pamiętajmy, że ramy te zostały stworzone, to jest data uchwalenia tego dokumentu, to jest 82 rok, czyli stan wojenny. Także no zupełnie inny był świat pracy i płacy wszędzie. I z pewnością takie no bardziej, można powiedzieć, elastyczne podejście by się przydało tu jeszcze, niż to jest możliwe. Pewne wzmocnienie zadań opiekuńczych szkoły, taka jest potrzeba dzisiejszych rodziców. To zresztą widać, no częściowo te 2 godziny więcej to dały, że nauczyciele oprócz podstawowego pensum muszą pomagać, wychodzić naprzeciw różnym potrzebom uczniów, takich pomoc w nauce, rozwój zdolności. Ale myślę, że w większym stopniu myślenie o tym zadaniu szkoły, tej funkcji opiekuńczej, czyli ten czas pracy nauczyciela no, w większym stopniu obecny w szkole, a nie dziś mówimy, że nauczyciel pracuje 40 godzin w tygodniu, ale jednak poza tym pensum obowiązkowym przy tablicy dużą część tych godzin może realizować, przygotowując się do zajęć, prowadząc różne inne rzeczy, a tu jednak być może jakaś część tego czasu pracy, szczególnie w wypadku najmłodszych uczniów, powinna być też na te funkcje, wzmocnienie funkcji opiekuńczych szkoły, jeżeli mówimy o bezpieczeństwie w szkole na przykład, no to właśnie to wzmocnienie funkcji opiekuńczej i troszkę więcej tego czasu pracy być może by się przydało. To jest temat, myślę, do dialogu, w jakich proporcjach, w jaki sposób to organizować, jak wynagrodzić dodatkowo nauczycieli za pewnego rodzaju mobilizację w tej sprawie. Myślę, że to jest, to co mówię, to są no tylko, można powiedzieć, hasła do kierunku rozmów prowadzenia ze środowiskiem nauczycieli, jak te zadania powinny nauczyciela i szkoły w dzisiejszych czasach ewoluować i jak być doceniane. A nie jest to argument chybiony, ten o konieczności przygotowywania się nauczyciela do lekcji, czy też pracy po lekcji? Wszak moglibyśmy wskazać wiele zawodów, w których to też jest konieczne. Po prostu przygotowywanie się. Przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych jest to bardzo istotna część czasu pracy nauczycieli. No były badania naukowe niedawno prowadzone, gdzie też próbowano to zewidencjonować i to naprawdę jest duża proporcja. Ja byłam szeregową nauczycielką matematyki i mam świadomość tego, że pewną energię trzeba włożyć w zaplanowanie tej pracy, przygotowanie, później w dokumentowanie tej pracy, w badanie jej efektów. Jeżeli tego nie robimy, tylko przychodzimy i produkujemy się, że tak powiem, na lekcjach, no to jak ta praca nie jest planowana, dokumentowana, ewaluowana, badane jej efekty, to tych efektów potem nie ma. Jeżeli oczekujemy wyników edukacyjnych od systemu edukacji, to bez planowania się nie obejdzie. Musimy w sposób być świadomi celu, świadomie te cele zakładać, umieć w pewnych okresach czasu rozłożyć to na jakieś czynniki pierwsze. W mojej ocenie planowanie pracy i sprawdzanie jej efektów jest bardzo istotną częścią, która musi zajmować ileś czasu. Jest pytanie, gdzie to ma być realizowane. Jeżeli byśmy stworzyli warunki pracy dla nauczyciela takie, że on mógłby te czynności wykonywać w szkole, mieć dostęp do nowoczesnego sprzętu, mieć pokój do pracy, to jak najbardziej można powiedzieć nauczycielowi: pracuj, przygotowując się do zajęć i sprawdzając pracę uczniów i tak dalej w szkole. I to byłoby z korzyścią dla wszystkich, bo ten nauczyciel by jednocześnie był do dyspozycji uczniów i rodziców. Mogliby oni przyjść do niego z jakimiś pytaniami, wątpliwościami, a on by jednocześnie mógł te czynności właśnie związane z przygotowywaniem i dokumentowaniem pracy swojej wykonywać. Ale niemniej do tego trzeba móc stworzyć w szkole odpowiednie warunki. Jeżeli będziemy w stanie te warunki poprawiać, nie w każdej szkole nauczyciel ma swoje biurko, dostęp do sprzętu, typu coś tam wydrukować, opracować, napisać i w tym momencie korzysta po prostu z domowych warunków, żeby wykonywać część pracy. Taka była dotychczasowa tradycja, bo w szkołach, szczególnie jak był wyż demograficzny kilkadziesiąt lat temu, była straszna ciasnota. Takich możliwości po prostu nie było. I to zależnie od lokalnych warunków jest różnie. Tam, gdzie te warunki są, ja bym zachęcała samorządy do zamienienia części sal szkolnych, tam gdzie one są puste, właśnie miejsca do pracy, nowoczesne miejsca do pracy nauczycieli i wtedy możemy oczekiwać od nauczyciela, że również te inne zadania będzie wykonywał na miejscu, jak mu damy dobre warunki. Pani poseł, wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli. Jeszcze raz przed godziną 13 za kilkanaście minut Katarzyna Hall, posłanka PO, była minister edukacji i jest moim gościem. Pan Michał napisał, proszę zapytać, czy nauczyciele są świadomi, że większość ludzi zarabia mniej niż 4 tysiące, utrzymuje z tego tak zwaną budżetówkę. 7 trójek na początku, 22. Podwyżki dla nauczycieli, czy tak, czy nie? Yesterday I cried, you must have been relieved to see the softer side. I can understand how you'd be so confused. I don't envy you, I'm a little bit of everything. I'll roll into one, I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed, I'm your hell, I'm your dream. I'm nothing in between, you know you wouldn't want it any other way. So take me as I am. This may mean you'll have to be a stronger man. Rest assured that when I start to make you nervous and I'm going to extremes, tomorrow I will change and today won't mean a thing. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed, I'm your help, I'm your dream. Słuchaczka napisała do mnie, jestem pedagogiem z wyższym wykształceniem, ponad 20-letnim stażem pracy. Od 9 lat prowadzę rodzinny dom dziecka. Pracuję 24 godziny na dobę bez wolnych świąt. Moje wynagrodzenie wynosi 2200 zł brutto z tytułu umowy zlecenia. W ubiegłym roku poprosiłem, to jednak pan, przepraszam, o podwyżkę, ale odmówiono mi. Jak to się ma do podwyżek, których żądają nauczyciele? Za, a nawet przeciw. Panie Bogdanie, witamy. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jestem bardzo bliski tego tematu, ponieważ mam dzieci, które w tej chwili właśnie już przygotowują się do matury, mam dzieci, które są w podstawówce i pytanie jest moje takie. Oczywiście możemy rozmawiać o tym, ile nauczyciele powinni zarabiać i wszystkim powinno się płacić tyle, ile im tam się należy, górnikom, lekarzom, policjantom, ale nie mówimy zupełnie o tym, za co my płacimy, czyli jaka jest w tej chwili jakość nauki w polskich, w państwowych szkołach. Ja mam dziecko właśnie w klasie maturalnej i dobrze by było, gdyby nauczyciele sobie zadali pytanie, ile te dzieci muszą wydawać poza lekcjami, czyli tak zwane korepetycje, prawda? Mhm. Bo jakość nauki w szkole, tak zwanej rankingowej, w dużym mieście stołecznym, no jest, powiem szczerze, bardzo niska. Czyli mówimy o wynagrodzeniu, czyli mówimy o tym, że bierzemy jakiś towar i mówimy tylko o płacy, czyli o wynagrodzeniu, o cenie, a nie mówimy, co za to dostajemy, czyli jaka jest jakość pracy nauczycieli w tej chwili. O tym zupełnie nie rozmawiamy. Pani Małgorzata napisała, jestem nauczycielką dyplomowaną język polski, 30 lat stażu, pracy obecnie renomowane liceum. Przez miesiąc uczciwie zapisywałam swój czas przeznaczony na pracę. Przygotowanie do lekcji, sprawdzanie wypracowań, kartkówek, inne zadania, etatowe lekcje. Wyszło mi średnio 11 godzin dziennie. Cała niedziela często przy biurku, tylko kto w to uwierzy? Pan Marcin. Panie Marcinie, halo? Witam, panie Kubo. Witam. Panie Kubo, myślę, że tak, że na tyle liczne grupy w Polsce, które zostały jeszcze, tak jak nauczyciele, czy górnicy, które jeszcze mają jakieś związki zawodowe i ktoś o nich walczy, myślę, że oni powinni dostawać podwyżki, bo za nimi pójdzie cała reszta, jeżeli chodzi o Polskę. Bo ci duzi, jeżeli będą wywalczali dla siebie jakieś pieniążki, które im się należą, cała reszta tak będzie dostawać po kolei. Pan Dariusz, co pan na to? Panie Dariuszu, halo? Witam, panie redaktorze. Witam. Ja jestem za tym, żeby każdemu podwyżki tutaj jakby przyznawać. Natomiast niech będzie to uzależnione od efektów pracy, gdzie tutaj mi się wydaje, że w przypadku zawodu nauczyciela słabo jest wyceniany czy mierzony tutaj efekt pracy nauczycieli. Mam wrażenie, że po prostu jest to taki relikt przeszłości na zasadzie, czy się stoi, czy się leży, tyle się należy. Ktoś napisał, pani nauczycielka, jestem nauczycielką, nie rozumiem tych dyskusji o podwyżkach. Nauczyciele nie potrzebują podwyżek, ale warunków do pracy. Powinno zlikwidować się kartę, doprowadzić, by nauczyciel był normalnym pracownikiem. Chętnie pracowałabym 8 godzin i miała święty spokój. I takie jest zdanie moich koleżanek. Pan Ryszard, panie Ryszardzie? No witam panie. No witam pana. No, kurczę, powiem panu, gotuje się cały w sobie, jak słyszę tę audycję. Wypomina się górnikom zarobki, wypomina się nauczycielom zarobki. W Polsce antagonizuje się zawody, a chętnych do tej pracy za bardzo nie ma. Czy kiedyś nie było, tak? Jak nie było bezrobocia. Króciutko. Mm-hmm. Mam żonę nauczycielkę. Gdzie ona zarabia te 5000 i coś, to przyznam się, że nie wiem. 2700 zł na rękę za 24 godziny. Dodatkowo, rzeczywiście tam już ktoś powiedział i pani Hall, minister Hall powiedziała, że przygotowanie się do pracy. Pan stwierdził, że przygotowanie do pracy ma wiele zawodów, ale przygotowanie nauczyciela matematyki na przykład do pracy to jest od godziny 18 do 24, poprawianie, drukowanie, no po prostu cały sprzęt, cała infrastruktura, którą nauczyciel to ma prywatne. Ja kupuję tonery, ja kupuję tusze i tego gmina, tego ministerstwo nie zapewnia, a liczenie, że jest 18 czy 19 godzin, to jest chore. Pani Barbara napisała, słucham pana audycji, uszom nie wierzę, pracuję w szkole od 29 lat, jestem nauczycielką dyplomowaną, skończyłem studia wyższe, studia podyplomowe, mnóstwo kursów, moja pensja netto to 2,5 tysiąca, widocznie pracuję w innym kraju. Pani Agato, witam, halo? Witam. Witam. Ja jestem nauczycielką języka angielskiego, jestem nauczycielem kontraktowym, pracuję wprawdzie tylko pół etatu i na moje konto wpływa co miesiąc nieco ponad 900 zł, więc nie wiem skąd biorą się takie kwoty, ale ja chciałabym poruszyć taki aspekt, który zawsze w tej dyskusji jest pomijany, a mianowicie odpowiedzialność i ogrom stresu, jaki związany jest z pracą nauczyciela. Ja proponuję tym wszystkim ludziom, którzy krzyczą najgłośniej, że nauczyciele nic nie robią, pracują krótko, co chwilę mają ferie i wakacje, aby weszli do gimnazjum, do klasy, która ma 30 lub 30 kilka osób i spróbowali w takiej klasie przeprowadzić jakiekolwiek zajęcia. Wymaga się od nas, abyśmy edukowali wasze dzieci, drodzy państwo, abyśmy je wychowywali. W mojej szkole dzieci nieraz przebywają od godziny 7.30 do 16, więc nauczyciele spędzają z nimi więcej czasu niż rodzeni rodzice. I my mamy w tej chwili służyć rodzicom i służyć uczniom. O tym się nie mówi. Mówi się tylko o pensum i o tym, że nauczyciele co chwilę mają ferie, co chwilę mają wolne. A niestety zapominamy o tym, że nauczyciele pracują z żywymi, bardzo wrażliwymi młodymi ludźmi i kształtują ich także. Zdaję sobie sprawę z tego, że poziom niektórych szkół jest niższy, poziom niektórych szkół jest wyższy, ale naprawdę, drodzy państwo, pamiętajmy o tym, że to my kształtujemy, wychowujemy wasze dzieci i nieraz zabieramy ich problemy ze sobą do domu. Dziękuję bardzo. Bogusław Półtorek, redaktor naczelny bankier.pl. rozumiem tutaj jako człowiek nauczycieli, aby walczyć o swoje, natomiast budżetu państwa w Polsce w tej chwili w 2015 roku po prostu nie stać na kontynuowanie podwyżek, szczególnie, że no nie bardzo jest uzasadnienie też dla tych podwyżek, ponieważ chociażby inflacja, czy też wskaźniki wzrostu cen nie potwierdzają aspiracji związanych ze wzrostem wynagrodzeń. I tutaj w przypadku branż finansowanych z budżetu państwa, no ewentualnych pomysłów na wzrost płac, bo takie oczekiwanie zawsze będzie, należałoby szukać we wzroście efektywności tychże branż, czy też osób zatrudnionych chociażby w szkolnictwie, zwiększania zakresu ich obowiązków, no i premiowania tak naprawdę tych najlepszych osób, czyli w ramach tego budżetu, który mamy, bardziej efektywnie gospodarujmy środkami, które przeznaczane są na płace, tak aby premiować te najlepsze osoby. I tu myślę, ta ścieżka powinna być wybrana w drodze negocjacji z rządem przez przedstawicieli nauczycieli. Czy tak będzie? No, w roku wyborczym mamy cuda wyborcze i wiele obietnic może być obiecanych. Pytanie, czy później będą po wyborach w stanie rządzący je realizować. Pan Dariusz, krótko proszę. Halo, panie Dariuszu? No, witam. Witam. Ja chciałem tylko przypomnieć coś takiego. Niech pan, pracowałem 3 lata w szkole, widząc to, co się dzieje, naprawdę nauczyciele bardzo często, niektórzy się przygotowują, ale ileż można się przygotowywać do tego samego tyle lat? To jedna rzecz. Druga, skoro tak jest źle w szkole, to czemu tak trudno komukolwiek dostać się do szkoły, do pracy? Pani Anna, pani Anno, witam. Halo? Witam, ja przepraszam, mój przedmówca uprzedził wszystkie myśli, które miałam. Argumenty? Tak, więc jeszcze miałabym tylko takie do dorzucenia coś, żeby efektywność tych nauczycieli oceniać, nie te ich podyplomówki i wszystkie inne, bo oni bardzo szybko do tego się garną, powiedzą, że za każdy dodany mają, prawda, grosz, za każdą tą podyplomówkę, bo no niestety miałam do tej pory męża nauczyciela, który już musiał mu dyrektor podziękować za pracę. Nie było to jakimś tam tragicznym wydarzeniem w naszym życiu, ale niestety tak było. Wiem, jaka jest efektywność. Przychodzą, odwalają to swoje i potem mówią, dzieci się nie uczą, a pensja by chciała rosnąć w górę. Ona sama nie może rosnąć, ona musi rosnąć wraz z efektami dzieci. Te dzieci nie są wszystkie takie, nie wiem, ciemna masa i które nie chcą się uczyć. Mam dziewczynkę w gimnazjum, wiem, co, ile razy pracuje bardzo ciężko i do bardzo późna. Mówią, że efektywność dzieci jest taka od 14 do 19 najlepsza, ale dziecko, które wraca o 15:30 ze szkoły, tej o 15:30, kiedy ma być od tej 14? Pani Anno, chcę dać szansę jeszcze panu Piotrowi. Panie Piotrze, krótko proszę, halo? Ja chciałem krótko powiedzieć, że najpierw zgadzam się z panem Bogdanem, który stwierdził, że poziom edukacji no jest jaki jest. To nie jest to samo, co w latach 90. czy wcześniej. Dzieci uczy się coraz mniej. Chciałem powiedzieć, że jestem kierowcą zawodowym i zarabiam w tej chwili, nawet w trasie jestem, 100 zł dziennie. Jeżdżę po 2-3 tygodnie, nie mam je w domu, muszę utrzymać rodzinę, muszę utrzymać dom. Jak słyszę kwoty 3000, a jeszcze pan redaktor wspomniał chyba 5722 zł, jak dobrze pamiętam, no to mi się scyzoryk w kieszeni otwiera. Nauczycieli pilnują, związki zawodowe, górników też, a o nas kierowcach nikt nie myśli. Jeździmy po 3 tygodnie po całym świecie i zarabiamy naprawdę śmiesznie pieniądze, a ostatnią podwyżkę, no to tak pod koniec lat 90. pamiętam. Za 9 minut 13. Marek Lewandowski, rzecznik prasowy Związku Solidarność. Oczywiście, że nauczyciele powinni otrzymać podwyżki, tak jak podwyżki powinny otrzymać wszystkie grupy zawodowe w Polsce. Tutaj warto sobie uświadomić, że wydajność polskich pracowników jest bardzo dobra, rekordowa wręcz w Europie. Natomiast zarobki zgodnie z prawami rynkowymi nie nadążają za tą wydajnością i za tą jakością pracy, którą świadczą Polacy. Dobrze tutaj policzyła pani profesor Staniszkis, że gdyby nasze pensje rosły proporcjonalnie do naszej wydajności, do naszych efektów, jakie osiągamy w pracy, dzisiaj przeciętne wynagrodzenie w Polsce powinno być o 1000 zł wyższe. To pokazuje skalę zapaści, jaką dzisiaj mamy. Nauczyciele są dobrze zorganizowaną grupą zawodową i tak jak górnicy powinni dać przykład innym Polakom, że należy się organizować po to, żeby walczyć o lepsze warunki pracy, płacy. Tak więc mam nadzieję, że wzorem górników, a może i kolejarzy, a może i energetyków, bo te grupy zawodowe też mają ogromne problemy i też narasta tam, nabrzmiewa wręcz konflikt. Myślę, że jeżeli nie będzie dialogu, nie będzie rozmów, to on wybuchnie z podobną siłą, jak to miało w przypadku górników. Także życzę nauczycielom, aby walczyli o swoje, aby pokazali innym pracownikom, innym Polakom, że tylko w jedności siła i dzięki temu można mieć lepsze warunki pracy i lepsze wynagrodzenia. Za 7.13 ponownie Katarzyna Hall, była minister edukacji, Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Witam Państwa. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry. Podwyżki dla nauczycieli. 32% internautów uważa, że tak, że powinno do nich dojść. 68% jest innego zdania. Pani minister, zastanawiam się nad takim samobójstwem wizerunkowym, bo z jednej strony rząd co i rusz rozkłada ręce, nie mamy, nie możemy dać, a z drugiej bardzo szerokim gestem wydaje na nagrody dla urzędników. W ubiegłym roku nagrody w ministerstwach, kancelarii premiera wyniosły blisko 100 milionów złotych. Mało to polityczne, prawda? Ja bym się skupiła na konkretnej grupie zawodowej, jaką są nauczyciele. To jest bardzo liczna grupa i w porównaniu z innymi grupami zawodowymi, dlatego tak trudno o podwyżki w tej grupie zawodowej, bo są to od razu duże liczby. To prawda, bo to ponad 500 tysięcy, chociaż pan prezes powiedział, że nieco mniej, poniżej troszkę, tak? 500 tysięcy. No, niemniej potężna grupa zawodowa i decyzja o nawet kilkuprocentowych podwyżkach będzie dla budżetu bardzo brzemienna. Ale z drugiej strony połowa tej grupy zawodowej należy do związku. Jeśli zaostrzą dialog, to w roku wyborczym chyba trzeba będzie ustąpić. Panie redaktorze, jeżeli mogę wejść w słowo, ja nawiązując do wypowiedzi pani minister Łopackiej, Związek Nauczycielstwa Polskiego chce obecnie rozmawiać z rządem o tym, co będzie w roku 2016, dlatego że jesteśmy świadomi, że budżet roku 2015 jest budżetem zamkniętym i mamy odwagę powiedzieć nauczycielom, że w tym roku nie jesteśmy w stanie tych podwyżek wywalczyć, ale nie chcemy też, żeby dyskusja o podwyżce płac dla nauczycieli odbywała się pod presją tej wyborczej debaty. Chcemy jeszcze w pierwszym kwartale mieć ten temat zamknięty, ale zaznaczam, że nie mówimy tylko i nie chcemy rozmawiać z menem tylko i wyłącznie o płacach. Chcemy mówić także o zmianach w całym systemie oświaty, o czym pani minister Katarzyna Hall doskonale wie, bo na ten temat rozmawialiśmy. A również o zmianach w karcie wspomnianych nauczyciela. Tak, związek przedstawiał swoje propozycje, natomiast nie ulega wątpliwości, że dla związku rzeczą nieprzekraczalną jest dyskusja o pensum, dlatego że z jednej strony mówimy o tym, że rzekomo mamy nadwyżkę nauczycieli, z drugiej strony ubolewamy nad średnią liczbę uczniów w klasach. Ministerstwo Edukacji dzięki posłom wprowadziło zapis o tym, że klasy nie mogą być liczniejsze niż 25 dzieci, a jednocześnie resort podaje, że już w tej chwili ponad 120 szkół mówi, że w tych szkołach jest zdecydowanie większa liczba. Może problem polega na tym, że to się bardzo nierównomiernie w Polsce rozkłada na różne obszary. No tak, ale ja mam nadzieję, dziękuję pani minister Hall za to, że jakby wylała troszeczkę oliwy na te wzburzone fale i te gorące głowy dyskutantów, którzy twierdzą, że nauczyciel jest w stanie pracować 40 czy 50 godzin. Natomiast zwrócę uwagę na to, że postulat rozliczajmy nauczycieli w odniesieniu do ich wyników jest postulatem spełnionym. Jest radykalna, ogromna przepaść między wynikami PISA z 2000 roku. A rodzice oceniają nauczycieli? Nauczyciel to jest taki zawód, który chyba jak żaden inny w tym kraju jest poddany ma totalnej inwigilacji. To jest dziecko, które ocenia nauczyciela pod szerokim kątem od butów, począwszy na jakości pracy, kończąc. To jest nadzór pedagogiczny, to jest kurator oświaty, to jest organ prowadzący, to jest Ministerstwo Edukacji, to są rodzice, więc nie ma innego zawodu czy drugiego zawodu, który podlegałby tak, no, totalnej, powszechnej, prezesie, kontroli. Ja tak mam codziennie. Co telefon, to ocena. Ale wracając... Ale pan ma zawsze tą ocenę pozytywną, panie redaktorze. No nie, różnie bywa. Wracając do meritum, jutro spotkanie, jak wspomnieliśmy, z panią minister. Czego pan się spodziewa? Po pierwsze, że nakreślimy pewien kalendarz wspólnych działań dotyczących tego, w jakim harmonogramie i kiedy będziemy siadać do rozmów nie tylko o płacach. One są najważniejsze, najistotniejsze, bo widać tą przepaść między nami a przeciętnym wynagrodzeniem. Ale chcemy rozmawiać także o tym, co jest istotą systemu dla rodzica najbardziej potrzebną, czyli o ustroju szkolnym związanym z ustawą o systemie oświaty, o nadzorze pedagogicznym, o gimnazjach, o tym, jaka jest pozycja dyrektora szkoły. Chcemy także mówić o tym, co wiąże się z kształceniem i przygotowaniem zawodowym i oceną pracy nauczycieli już obecnie pracujących. Tematów nam nie brakuje, chcemy to sobie rozpisać kalendarzowo po to, żebyśmy pokazali, że można, pod warunkiem, że strona rządowa jest do tego skłonna, rozmawiać w sposób rzeczowy, merytoryczny, ale i pod jednym warunkiem. To mają być rozmowy, które będą prowadziły do wypracowania pewnego projektu, a nie na zasadzie, że